Yakobus bab 3. Poro sedulur, nang tengahmu aja sedulur oke-oke, sing kepengin dadi guru. Awet kue kudu ngerti nek Gusti Allah bakal ngurutu awake dhewe iki sing dadi guru luwe, landhep tenimbang wong-wong liyane. Kerep nggawe kleru karo tembunge awake dhewe. Wong-wong sing ora tau nggawe kleru karo tembunge kuwi, jan wong-wong sing sampurna tenan. Wong kaya ngono kuwi pancen wis bisa nata karepe awake. Aku arep nggambarke sing tak omong iki. Delokke jaran kae. Nek wis dipasang kendali cangkeme, jarane manut karepe awake dhewe. Kapal kae ya ngono. Senajan gedhe banget lan disurung angin banter, nanging sing nginggak-nginggokke kapale namung kemudine sing cilik banget manut karepe sing nglakokke. Poros dulur, ilate manungsa ya kaya ngono. Senajan cilik nanging bisa ngetokke rembukan sing gedhe-gedhe. Dipikir to, geni sak ilat wae bisa ngobong alas gedhe. Ilate manungsa kuwi ya kaya geni. Senajan cilik bisa nekake karusaan gedhe. Ilat kuwi wiwitane sak wernane Allah. Lan jalaran ilat kuwi nang awak, mulane sak awak kabeh bisa ketularan. Marake wonge uga dadi Allah. Lan sengsara selawase urip, awet ilat kuwi diobong-obongi sangka neraka. Dipikir para sedulur, manungsa wis bisa nelukke kewan-kewan sing galak, manuk-manuk, kewan-kewan sing brangkang, lan uga kewan-kewan nang laut. Nanging ilate dhewe, manungsa ora bisa nelukke. Ilat kuwi sawijine ula sing ora keneng diindhek, kaya racune ula sing mateni. Awake dhewe memuji Gusti Allah, bapake awake dhewe karo ilate awake dhewe, nanging karo ilat iki awake dhewe uga mujekke Allah marang wong liyane sing digawe nurut gambare Gusti Allah dhewe. Para sedulur, kuwi kleru tenan. Lah pamuji apik lan pamuji Allah kok metu sangka cangkem siji. Apa sumur siji bisa ngetokke banyu enak barang karo banyu pahit? Apa wit anjir bisa ngetokke woh olive lan wit drive bisa ngetokke woh anjir? Apa sumur sing ngetokke banyu asin uga bisa ngetokke banyu enak? Mesti ora to? Para sedulur, nek nang tengahmu eneng wong sing rumangsa duweni kaweruh lan kapinteran, wong kuwi kudu ngetokke kaweruhe lan kapinterane nganggo urip sing apik. Lan pantes lan tumindake marang liyane kudu sing alus. Lan nanging nek atimu kebek karo rasa sengit lan meri, lan kue namung padha mikir uripe dhewe-dhewe ngono, tibake ngonmu sombong ora nang wujude blas. Kue namung goro. Aja mikir nek sing mbok arani kaworo kuwi tekane sangka dhuwur. Blas ora. Kuwi kaworo sak carane donya ora metu sangka roe Gusti Allah. Nanging saka pikirane setan. Awit nek kue padha memeren lan namung golek kemajuane dhewe-dhewe ngono, mesti nang tengahmu uga eneng lelakon rusuh lak sak wernane laku Allah. Nanging wong sing duweni kaweruh sing saka Gusti Allah, kuwi kaping pisan resik atine. Kaping pindhone seneng rukun lan uga duweni watek alus lan geleman. Wong sing duweni kaweruh sangka swarga kuwi gedhe kawelasane lan oke kabejiane marang liyane. Wong kaya ngono kuwi ora pilese lan ora etok-etokan. Mulane para sedulur, wong sing seneng rukun kuwi marake liyo-liyane duwe ayem lan kuwi bakal nekake kabejian.